1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Na de dood van Alexei Navalny zijn honderden mensen vanavond op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen om de Russische oppositieleider te herdenken. Ook in Rusland waren steunbetuigers op de been, ondanks waarschuwingen van de Russische autoriteiten om niet mee te doen. Op beelden is te zien dat mensen worden opgepakt. Hoeveel Russische steunbetuigers zijn aangehouden is niet bekend. De VN willen een geloofwaardig onderzoek naar de dood van Navalny. Westerse leiders wijzen Rusland en president Poetin aan als schuldigen. Het Kremlin zegt dat Navalny is overleden tijdens het luchten in de gevangenis en vindt de westerse beschuldigingen onaanvaardbaar. De leden van Nieuw Sociaal Contract blijven verdeeld over samenwerking met de PVV in een nieuw kabinet. Dat bleek tijdens een bijpraatsessie gisteravond met de leden en partijleider Pieter Omtzigt. Leden van NSC stelden in de zaal en online vooral vragen over het abrupte stoppen met onderhandelen door Omtzigt en zijn secondant. Omtzigt lichtte toe dat hij ondanks de rechtsstatelijke afspraken met de PVV het verkiezingsprogramma van Wilders te scherp vindt. Op 6 april organiseert Nieuw Sociaal Contract een partijcongres waar gestemd kan worden over het al dan niet regeren met de PVV. Meer dan 30 Palestijnse medewerkers van de VN-organisatie UNRWA hebben meegewerkt aan de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Dat zijn er meer dan Israël tot nu toe zei. Gallant zegt dat de VN-medewerkers meededen aan moordpartijen, gijzelingen en plunderingen van Israëlische gemeenschappen. Hij vindt dan ook dat de organisatie zijn geloofwaardigheid kwijt is en niet meer kan doorgaan als orgaan van de VN. In de Eredivisie is gisteravond 1 wedstrijd gespeeld. Nummer 1 PSV versloeg in Eindhoven Heracles met 2-0. Daarmee is PSV dit seizoen nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. Het weer, het is overal droog bij 5 tot 7 graden. In de ochtend bijna overal droog, wisselend zon en wolken. En de temperatuur loopt dan op naar zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Ja, wij zijn gek op cold opens. Ja. Tina? Ja, het is altijd goed om iets te teasen. Iets zo wat te zeggen. Ja. Maar ook gewoon meteen wij. Jullie zien elkaar voor het eerst nu. Nee, jaren geleden hebben we elkaar veel eens ontmoet. Maar wij kennen elkaar eigenlijk nauwelijks. Maar we hebben wel allebei een column voor de Telegraaf. Ja, om en om. Ja. En we bellen ook nog wel eens af en toe. Oké, okay. Maar dus geen grensoverschrijdend gedrag tussen jullie geweest? Nee, joh. Even meteen benoemen? Nee. Ook samen? Nee. Nee. Nee. Nee, joh. Ik heb Mark denk 3 keer ontmoet in mijn leven. Ja. En wat was je eerste indruk dan van Mark? Nou, toen had hij een tv-format bedacht samen met René Oosterman, die nu overigens zendermanager is bij SBS6. En dat ging over huizen. En toen dacht ik, hey, leuk format. Dat dacht ik toen. En je dacht niet leuke man, je dacht leuk format. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, nee, ik heb zelf een hele leuke man. Dus ik kijk daar eigenlijk nooit zo naar. Oh, god. En jouw eerste gedachte, Mark? Ik dacht, nou, ik hoop dat ze het format goed vindt. En dat was ook zo. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, inderdaad, ze delen samen een columnpagina in de Telegraaf. En ik kan me zo voorstellen dat de mediaonderwerpen in deze tijd voor het oprapen liggen. En daarnaast maken ze podcast. Tina's TV-update, dat is de podcast van Tina Nijkamp. En die titel, ja, die vind ik briljant, want het is precies wat het is. Als een goede vriendin die je in 11 minuten bijpraat over wat er in de tv-wereld gebeurt. Ja. En dan Hoge Bomen, DPG Media. Dat is de podcast die Mark Koster samen met Wendy Benakker maakt, over DPG Media dus. En de man achter de grootste uitgeverij van de Benelux, Christian van Tillo. Dus ze kijken allebei met een kritische blik naar de media. Maar daaronder, als je goed kijkt, ja, wat zie je dan bij jullie? Nou, dat we het ook heel erg niet serieus nemen. Dat vind ik ook wel leuk. Tina, ja, dat moet geen tuttebel gedoe worden hier volgens mij. Maar Tina, wij hebben allebei wel de opgetrokken wenkbrauw. Althans ik, jij volgens mij ook als ik jou lees. Ja, nou, ik ben gewoon altijd heel geïnteresseerd in televisie. Maar ik kan het ook wel relativeren. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk geen hersenchirurgie. Nou, kijk, wat ik zie als ik er doorheen kijk, is liefde. Voor de media. Ja, oh, absoluut. Leuk, ja. Ah, we zitten hier bij de NPO, dat is wel goed. Maar zit hier boven de baas. Ik geloof echt in die publieke omroep. En dat vond ik wel goed om dat een keer te zeggen. Tina, dat moet je ook even zeggen. Nou, ik geloof dat bepaalt heel erg Tina zelf wel. Ja, precies. Nee, ik geloof heel erg in een publieke omroep. Maar ik geloof ook vooral heel erg in het medium televisie. En eigenlijk in alles wat video is. Ja. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Aflevering 230. Mark en Tina, fijn dat jullie er zijn. Nou, het klinkt gewoon al als een podcastduo, Mark en Tina. Nou, wie weet in de toekomst. Wie weet het nooit. Weet je, ja. Dat moet ontstaan, hè? Misschien ben jij wel de intermediair nu. Nou ja, precies. Ja, Tina, je bent mediaconsultant, kijkcijferanalist. Je was omroepbestuurder van SBS6. En je bent nu dus ook podcastmaker. Iedere werkdag. Nou, dat is echt een prestatie, hè? Iedere werkdag. 's ochtends, vaste tijd ook. Ja, ja, dus om 11 uur komt het online. En ik neem hem altijd op tussen 9:30. Dat is een beetje afhankelijk wat ik voor de rest van de dag te doen heb. Tussen 9:30 en 10:30. En dan om 11 uur staat hij online. En als ik echt een hele vroege afspraak heb, dan neem ik hem op om 9:30. Maar dan moet ik wel heel extra vroeg opstaan. Want ik heb nog een hele riet. Want ik moet ook die kijkcijfers nog publiceren op Instagram. Ja, je hebt het druk. Ja, ik heb het wel. Dus het is wel een spitsuur. Schets eventjes. Hoe zit jij die podcast op te nemen? Ja, nou, ik doe dat thuis. Ik heb dus een microfoon gekocht bij Amazon. En dan zo'n stekkertje die je dan in je laptop kunt doen. En dan heb ik zo'n programma op mijn laptop. En nou ja, dan druk ik dus daar wat dingetjes in. En dan druk ik dat rode puntje in en dan neemt hij op. En daarvoor heb ik natuurlijk al wel een line-up gemaakt. Dus ik weet dan precies wel wat ik ga zeggen. Ik lees het niet voor of zo, maar ik weet wel de line-up. Dat heb ik natuurlijk vanuit ook mijn tijd als televisiemaker. Weet ik hoe belangrijk een line-up is. Een bepaalde volgorde, een vaste volgorde, dat je daar nooit van af moet wijken. Dus nou, dat doe ik dan. En ik bouw dan ook nog kussens om mijn microfoon heen, zodat het niet zo hol klinkt. En ja, eigenlijk in de thuissituatie aan de keukentafel. Kun je deze foto van plaatsen? Ja, dat zal ik eens doen. Ja, oh, dat zal leuk. Ik vind het wel, maar wat ik wel grappig aan Tina vind, Tina was natuurlijk de tv-moeder van de Lage Landen. Jij hebt de commerciële televisie tot grote hoogte gebracht. Ik voel dat je bezig bent met plannen in je hoofd om een boek over haar te schrijven. Nee, nog niet. Maar Tina is trouwens te keurig. Dat is verder geen eer te behalen op dat gebied. Maar wat ik dan wel leuk vind, dat je dan zo helemaal in de radio duikt. En dat je dan ook die eigen technologie uitzoekt. Dat had ik niet achter je gezocht. Nee, nou, ik heb wel hulp gevraagd aan Joost Koning. Dat is een jongen van in de 20. Die heeft nu net overigens een documentaire gemaakt. Het Nieuwe Normaal in de Media. Een vierdelige docuserie op YouTube. Maar ik ken hem en hij heeft me wel geholpen met welke microfoon ik moest kopen. Welk stekkertje, welke knop ik dan moest drukken in dat programma. En ik had hem toevallig vanochtend nog aan de lijn. Want dan gaat er technisch iets mis. En dan bel ik hem in alle vroegte. Dan zeg ik, Joost, help, het gaat. Ik hoor ruis. Dus ik heb wel in die zin is bij hij een soort van hulp die ik altijd kan bellen. En hij is super aardig. Dus maar ik dacht gewoon, ik had een. Ik ben best wel vaak gevraagd voor een podcast om samen te doen. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik ga dit gewoon. Maar goed, daar komen we zo misschien nog wel over te spreken, hoe dat dan ontstaan is. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik ga het alleen doen. Ik had koffie gedronken, onder andere een keer met Raymond Mens. Die doet ook een podcast alleen. Over Amerika. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja. Dus, ik vind juist echt de kracht dat je het alleen doet. Oh ja? Zijn het one-takers? Ja, het zijn dus one-takers. Dat voor de luisteraars dat je iets in één keer opneemt. Ja, ik weet niet hoe ver we moeten uitleggen. Ja, het zijn dus one-takers. En het is dus ook wel eens zo dat ik heb een hondje. En als die er dan doorheen blaft. Die hoorde ik er doorheen laatst. Ja. Toen had ik geen tijd meer, denk ik, om hem opnieuw te doen. Maar als die er doorheen gaat blaffen, dan moet ik hem dus weer helemaal opnieuw doen. Dus ik doe soms heb ik hem wel dat ik 3 keer middenin na 5 minuten. En dan begint die hond te blaffen. En dan moet ik alles weer opnieuw doen. Dus het is wel helemaal een one-taker. Ja, omdat ik ga het niet monteren. Dat kost me ook te veel tijd. En ik weet ook niet hoe dat moet, overigens, technisch. Ik zou die hond er gewoon in laten. Ja, joh, laat dat is juist leuk. Dat is juist leuk. Lekker in. Ja, toch? Ja. Gewoon benoemen. Ja. Ja, het is een. Goed. En kijk, het is natuurlijk heel handig dat het vanuit huis is. Hè. Ik hoef niet ergens naartoe. Ik ben niet afhankelijk van iemand. En dus ik ben er wel blij mee. En als ik dan af heb, dan stuur ik het via een WeTransfer naar Audiohuis. En die doen dan de jingle ervoor en daarna. En die zetten dat dan online. Ja. Nee, ik vind het juist heel slim dat je het alleen doet. Want ik zou ook niet zien wat de meerwaarde zou zijn van iemand daarnaast. Maar dit het is gewoon echt Tina-informatie. Ja, jij praat mij bij. Dat maakt het ook zo persoonlijk. Oh, wat leuk. Ja, ja maar ook kleine dingen. Ja, ik vind het ook, hoor. Want soms heb je iets heel kleins. En soms heb je ook best een beetje een programma-filosofisch momentje. Dus het is van alles wat. En we weten het niet, hè, Micha? Nee. Je hebt geen idee van, dat programma komt terug. En dat was in 1922, bij wijze van spreken, was er ook al. Het is echt een soort, een beetje encyclopedie. En ja, een beetje nieuwtje. Ja, ja, precies. En nieuwtjes. Ja, die heb ik er wel. In het begin had ik dat iets minder. Maar ik merk dat dat toch wel lekker werkt, die nieuwtjes. Dus ik probeer dan wel een paar nieuwtjes dan elke dag te verzamelen. Die ik dan de volgende dag kan doen. En hoe verzamel jij je nieuwtjes? Ja, ik speur heel veel op LinkedIn. En ik lees heel veel. En bijvoorbeeld het nieuwtje dat André van Duinen dan een programma krijgt. Dat lees ik dan in Broadcast Magazine. Omdat Jan Slachter heeft dan een interview gegeven daar. En dan sprokkel ik dat daaruit. Dan zegt hij dat, verklapt hij dat eigenlijk. En zo kom ik aan mijn nieuwtjes. Ja. En is een beetje mijn shownieuwskant, heb ik ooit opgezet. Dat komt dan ook een beetje weer naar boven. Ja. Dat vond ik toen ook zo leuk om die nieuwtjes dan te vinden. Van die primeurtjes. En je straalt ook helemaal als je het woord nieuwtjes zegt. Ja, maar het zijn ook nieuwtjes. Ja, je moet het niet groter maken dan het is. Nee, maar ook niet kleiner. Nee. Weet je, het is precies de juiste toon. Ik vind dat Tine die goed aanslaat. Nou, leuk. Mark, je bent journalist. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan in de media. Onder andere het platform Follow the Money ook mede opgericht. Je schrijft boeken over familie De Mol, heb je een boek geschreven. En nu dus het boek De Belg over Christian van Tillo. Je maakt ook de podcast The Juice Show. Klopt, met Yvonne Koolrijen. Heb je hier al een keer een uur over gehad. Wat vind jij daarvan, Tina? Nou, ik luister dat niet elke week, maar ik zie wel die fragmentjes natuurlijk op de socials voorbij komen. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik ben gek op podcasts met nieuwtjes, dus ik vind het wel leuk. En ik volg Yvonne Koolrijen ook. En dus ik, ja, het, op zich interesseert de materie mij ook zeer. Nou ja, en Even voor de serieuze toon, hè, ja. Theo Maassen. Dat komt natuurlijk, ontstaat daar deels. Ook bij de privé en bij Evert Santegoed. Maar wat je dus ziet, is dat nu, ik kijk ook naar Tina en BNN Varen, natuurlijk eigenlijk in een probleem geduwd zijn. Hè. Die gaan toch door met dat ding van Theo Maassen. Terwijl ze dan wel aan de andere kant met Thijs van Nieuwkerk, nou niet voor de bus gooien, gaan acht de olietankers overheen. Dus ja, het is in dat opzicht best relevant. Hè. De vraag van het privéleven van Theo Maassen, waar of niet. Hè. Het is nu naar de politie. Is dat relevant? Of is het alleen relevant als we het hier in de studio doen? Ik vind dat een mooi probleem. Ja. Dus in dat opzicht vind ik het. Het begint vaak een beetje lachig en rellerig. Maar als je dan ietsje langer over nadenkt, wordt het toch een soort managementprobleem. En ik vind dat nu bij Theo Maassen wel een managementprobleem voor BNNVARA. Ja, nou, ik ben helemaal verbaasd over dat hele Theo Maassen gedoe. Want ik had al ontdekt via op LinkedIn eigenlijk dat die serie er kwam, die Der Theo. Nou, schitterend dat je dat ontdekt. En 6 ton had je? 6 ton, ja, ja. En ook de omschrijving, dus dat kun je allemaal dus blijkbaar vinden op LinkedIn. Maar ik was echt, mijn mond viel open. En waarom eigenlijk? Nou, niet zozeer dat hij die serie maakt, maar dat BNN Vara er tot dan toe niets over had gezegd. He, een documentaire serie, dat weten we allemaal. Dat is niet iets wat je gisteren bedenkt en morgen op televisie is. Dus daar is lang aan gewerkt. Dus ze wisten dit al lang. Ook toen hij met Matthijs van Nieuwkerk, Rapport van Rijn, alles. En dat ze toen weer hebben gezwegen. En dat vind ik dan zo teleurstellend. Dat vond ik al heel teleurstellend. En nu dat ze het uitzenden, vind ik heel raar. Als je zelf eerst Matthijs voor de bus gooit. Ja. Hè, want Matthijs werd helemaal niet genoemd in dat rapport. Het was juist de bedoeling dat het geanonimiseerd was. Hè, en hij was natuurlijk al. En vervolgens bij Jeroen Pauw, 's avonds, zegt ze van ja, hij wordt ook beschuldigd van seksueel en fysiek overschrijdend gedrag. Het staat dus niet in dat rapport van Rijn. En nu is er eigenlijk iets aan de hand. Theo heeft het nog niet eens ontkend. Hij heeft er nog niets over losgelaten. Maar denk ik, wacht daar nou nog even mee. Ik vond het echt een hele rare actie en heel opmerkelijk. En ik denk ook dat ze hier heel erg spijt van gaan krijgen. Want dit kan natuurlijk niet anders. Dat hier komen allemaal nog weer follow-ups achter. Het ligt nu bij de politie. Nou, dan komt dit nog, komt maar dat hier zit toch allemaal geld achter? Van, het heeft heel veel geld gekost, dus het moet. Ja, het moet uitgezonden worden, denk je niet? Ik denk echt dat ze wat als reden gaven van het is een privé gerucht. Hè, vond ik ook opvallend, gerucht. Wat het natuurlijk niet echt is. Maar het is een privé gerucht en dat is iets anders. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo anders. Want als jij op je werk niet iemand bij de keel mag grijpen, lijkt mij ook niet dat als je dat privé doet, hoe kun je dat nou minder erg vinden? Weet je wel? Ja, ik vind het heel raar. Dit soort praten allemaal wijze woorden. Ja. We staan ook op dezelfde pagina. Op dezelfde pagina. Jullie zijn het over alles eens eigenlijk tot nu toe. Nou, helemaal niet zo. Ik denk dat we onze smaken wel enorm zullen verschillen op sommige gebieden, maar dit is natuurlijk voor de luisteraar ook die nu naar luistert, is toch vrij bijzonder dat die kunstler, neem maar even serieus, die zit dan bij Jeroen Pauw en die trekt daar toch een grote broek aan. Die gooit hem daar echt voor de bus, hè, wat Tina zegt, het stond niet in Van Rijn. En dan dit zo zwijgend. Dat kan gewoon niet. Maar je kan er ook tegenin brengen van... we leven in een rechtsstaat en niemand is onschuldig. Maar dat is Matthijs toch ook? Wat heeft hij voor strafbare feiten gedaan? Nee, maar dat geldt ook voor Matthijs. En dat geldt ook voor Theo Maassen. Je kan zelfs zeggen dat bij Theo Maassen al verder is. Daar heb je al een gang naar de vrouw Justitia. Bij Matthijs Nuker is het nooit gebeurd. En zeker maar met Tom Egbers niet. Dat het voorbarig, hè? Zowel bij Matthijs en zowel bij Theo Maassen. Maar dan moet kunstelen haar mond houden en wachten tot vrouw Justitia heeft geoordeeld. Dat kan wel 5 jaar duren. En dan gaan we daar eens even rustig naar kijken. Ja. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft gezegd dat het hem bij de keel gepakt. Schandalig dat dat is gebeurd. Ja, ik ben daar heel kwaad over. Ik vind wat Suzanne Kunst hier heeft geflikt. Ja, dat is echt een kunstje. En dat is echt een smerige streek. Komt nog bij ook. Ja, ik word er kwaad over. Ik hoop dat we zo over leuke dingen gaan praten. Dat Suzanne Kunst ook zelf wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In wat voor wereld ben je dan terechtgekomen? Wanneer ben jij voor het laatst voor de bus gegooid, Mark? Nou, nog niet in het openbaar. Het zal nog wel een keer komen. Ja? Ja, dat ik gewoon veel te hard ben en veel te intimiderend. Maar ja, ik hoop niet dat ze me ooit pakken. Heb jij dat gevoel wel eens gehad, Tina? Nee. Ja, Tina niet, joh. Nee, ik heb wel eens... Vond het toch op dat jij steeds voor Tina antwoordt? Ja, stop daarmee. Sorry, heel dom dit. Ja. Nee, ik ben daar ook nooit bang voor geweest. Ik ben... ik heb wel eens te horen gekregen als baas dat ik intimiderend kijk. Maar dat komt dat ik heb een best wel een chagrijnig uiterlijk, zoals ik dat dan noem. Oh, met dat kleine vind ik helemaal niet. Kleine ogen. En als ik serieus kijk, kan ik best wel... heb ik een beetje een boze blik. Frank de Boer. Ja, kijk, wat ook scheelt, als je in goede tijden ergens werkt en het gaat goed, en in mijn tijd bij SBS6 ging het heel goed, dan is er ook vaak weinig gedoe. Het gaat vaak mis natuurlijk ook als het niet zo goed gaat. Mm. En dus wat dat betreft heb ik daar dan ook nog wel, heb ik dat afgedwongen doordat het goed ging, dat het goed, maar ik heb het ook daar in die zin dan geluk mee gehad. Nou, we gaan het over de podcast hebben. Hoge Bomen. Mark, jij maakt die podcast voor BNR. Ja. Samen met Wendy Beenhakker. Ja. Eigenlijk naar aanleiding van je boek, toch? Ja. Of een manier om je boek te verkopen? Ik denk dat een podcast wel weer een andere vorm is. En wat je ook ziet, dat is niet doordrukken. Dus je moet andere sprekers hebben. Je moet mensen voor de record krijgen. Dat is ook nog niet zo makkelijk. Ja. En mensen kunnen aan een boek wel meewerken. Ook voor de record en gefiateerd. Maar als ze dan hun stem horen, dat is dan weer een gaatje moeilijker. Dus dat is 1. En 2, moet je een andere vertellijn aanhouden. En moet je leuke anekdotes hebben. Als je die niet hebt, moet je ze toch wel uit boek vissen. Maar je moet het ook weer niet in boekentaal doen. Dus het is wel een ander werkje. En maak je dan zelf die line-up? Ja, maak zelf met een geweldige eindredacteur daar, Conor Clerks. Ik wil zijn naam toch even noemen. Hele leuke jongen. Die scheldt me dan ook uit dat ik weer te veel uitwaai. En dat is ook prima dat hij dat doet. Ja, soms moet je dan nog wat fragmentjes zoeken. Hè? Dat als een familie van Tillo in 1936 naar Hitler gaat, ja, dan is het natuurlijk radio. Dan wil je Hitler even horen. Dat kun je in een boek natuurlijk niet doen. Want je hebt van Tillo 2 jaar lang gevolgd. Ja. Toen je een boek over hem ging schrijven. Hoe gaat dat? Want dan zoek je contact natuurlijk. Van, ik ga een boek over jou schrijven. Ja, dat is ongeveer het eerste telefoontje wat je krijgt. En hoe reageerde die? Ik ben daar nog niet... ik ben daar te jong voor, dat is zo'n argument. Ik ben er niet... ik wil uit de media blijven. Wat ik een heel raar argument voor iemand die zoveel media maakt. Dus dat heb ik al weggestreept. Dan krijg je dus een soort gevecht. Je gaat flirten. Je kijkt, wil je meedoen? Allemaal argumenten. Je probeert hem op te zoeken, maar hij persisteerde in nee. En ook dreigen met rechtszaken als je wel gaat doen, dan... Nee, dat kan natuurlijk niet. Hè. We leven wel in een open samenleving. Maar hij heeft wel een keer een briefje gestuurd. Zijn general counsel heet het dan. En die stuurde wel een briefje van... als je dat gaat beschrijven, daar zijn we niet blij mee. En dat klopt niet, et cetera. Ja. Dat moet je... Ik raak dan toch altijd wel even van de leg. Maar dan herpak ik me en ga ik gewoon rustig verder. En heeft hij het gelezen? Ik weet niet, hij praat niet met mij, dus ik heb geen idee. Geen idee. Wat zou hij het meest vervelend vinden in het boek, als hij het had gelezen? Ik denk de passage over de oorlog, want dat vindt hij verschrikkelijk. Dat ook zijn voorvader heeft hij niks mee te maken. Dat die dus echt heel fout waren. Nou, in Nederland vinden mensen dat echt heel belangrijk. Overigens, in het boek wordt dat ook wel uitgelegd, dat is 1. 2, denk ik dat hij het heel erg vindt dat... ja, dat hij dus niet de bewaker is van de goede journalistiek, maar toch gewoon een keiharde zakenman is. Niks mis mee. En dat hij met technologische grapjes nu toch wel probeert om geld te verdienen. En wat hij verschrikkelijk vindt, dat hij af en toe toch ingrijpt en sommige stukken niet in de krant staan. Vooral als het zijn eigen zaken-imperium raakt. Dat vindt hij verschrikkelijk. Want omschrijf dat imperium eventjes, DPG Media. Hoe groot het is. Nou, in waarde 1,8 miljard. Ja, en dat gaat van een Donald Duck tot een Libelle, van nu.nl tot de Volkskrant, van het AD tot VTM, hè, de Belgische RTL. En straks waarschijnlijk ook RTL. Dus dan heb je een ongelooflijk conglomeraat. En wat interessant is hieraan, dat hij dus heel veel digitaal heeft, hè, nu.nl. Hij heeft Q-Music, dus radio, Joe ook in Nederland. En dan heeft hij dus die hele bak aan kranten. Hè, uitwarend ook van de PZC in Zeeland tot de Stentor in Overijssel. Dus je zou kunnen zeggen dat hij wel... Ja, hij is de onderkoning van de Lage Landen op mediagebied. Heb je hem wel eens ontmoet, Tina? Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Nee, helemaal nooit. Ik heb nooit ook iets met hem te maken gehad. En nee, ik ben wel... ik ken natuurlijk het hele imperium wel. Ik lees zelf ook heel graag. Dus ik vond ook die stap met RCL... Nou, daar geloof ik wel in, hoor. Ik denk dat dat wel wat wordt. Want hoe staat het daarvoor nu? Nou, het is nu naar de ACM en je weet hoe dat gaat. Dat is een heel lang traject. Dat gaat zeker een half jaar tot misschien wel 9 maanden duren. Bij de Mol, bij Talpa en RTL duurde dat 2 jaar bijna. En dan mogen alle stakeholders, zoals het mooi heet... Dus als jij, Misha, vindt dat je er iets over te zeggen hebt... mag jij dat bij de ACM indienen. En dan zullen ze dat allemaal gaan beoordelen... en op basis daarvan een besluit nemen. Dus dat is een zeer langdurig proces. En het begon allemaal in Nederland in 2003, hè, met de overname van Parool. Ja. Schets eens hoe die man is. Nou, hoe hij dat aanpakt. Parool lag eigenlijk in de etalage. Dat was een leuk Amsterdam stadskrantje, maar dat was al 20 jaar verliesgevend. En PCM, dat was een heel groot warenhuis waar dat allemaal in zat. Daarvan zei de baas, opdonderen, jullie krijgen nog tot het einde van het jaar. En ze dachten eigenlijk... Die gaan wel kapot. Maar je had er een hele leuke hoofdredactie. Erik van Gruithuizen en Frits Campagne. Twee slimme kereltjes. Die gingen met 12 mensen praten. Van Yves Geiraat tot aan Nina Brink-achtige figuren. Maar toen kwam die van Tillo op een zomermiddag binnen. En die had die krant helemaal gelezen. Die had zelfs een artikel gelezen over de ooievaar in Artis. Toen zei hij... Ah wel, daar moet je een serie van maken. Dus die man, hè, die had ook gevoel voor krant, voor serietjes. Vooral wel een beetje, laten we zeggen, de zachte kant van de journalistiek. En dat sprak die van Gruithuizen en die campagne enorm aan. Dus toen hij naar buiten liep, zeiden ze, dat is hem. Dus totaal onbekende man. Hè, hij kreeg die tip ook binnen en hij vond zichzelf als Belg ook totaal ongeschikt om dit te doen. Maar ze raakte... En bromance ontstond daar. En toen ging het geweldige overname. Was dat. Fragment uit de eerste aflevering van Hoge Bomen, DPG Media. Ik heb een waanzinnige band met mijn moeder. En die heeft mij altijd gezegd... Oh, Christian, de media. Ben je zeker dat je dat wil doen? Ik zeg, mam, ik ga dat echt doen. Doe me dan één plezier. Blijf weg uit de schijnwerpers. Doe dat nooit. Niet in de spotlights. Ik heb er altijd wel rekening mee gehouden en gezegd, weet je wat, ik ga dat ook doen. Dit is de stem van Christian van Tillo. Misschien heb je nog nooit van hem gehoord of nog nooit eerder nagedacht over zijn bedrijf, DPG. Maar van Tillo en DPG, daar hebben de meeste Nederlanders dagelijks mee te maken. Jij denk ik ook. Misschien lees je wel een van zijn kranten, de Volkskrant, het AD, Trouw, het Parool. Of kijk je op nu.nl, ook van hem. Q-Music, Libelle, Margriet, Tweakers, Independer, 7 regionale kranten en binnenkort ook RTL Nederland. Als de toezichthouder daar geen stokje voor steekt. En dan nog even naar medianieuws, groot medianieuws in Nederland. Want RTL Nederland wordt voor meer dan 1 miljard euro overgenomen door het Belgische DPG. En precies daarom maken wij deze podcast. Omdat het wel belangrijk is om te weten wie Christian van Tillo en DPG zijn. En hoeveel macht ze precies hebben. De grote Christian van Tillo, de miljardair, die dan opeens zegt... Ja, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand. Fragment uit Hoge Bomen, DPG Media. Je hebt geluisterd, Tina. Ja, ik heb vandaag een stuk geluisterd. Ja. Ik heb een hele drukke week achter de rug. Het is natuurlijk een interessante media, man. Ja, ik denk bij media natuurlijk... als John de Mol leerling altijd aan John de Mol als zeg maar media tycoon. Maar goed, ik denk dat hij binnenkort wel grote concurrentie krijgt, ja, van die Christian. En ik had al wel eens over Christian gehoord dat hij dan ook zoals ook John de Mol dat kan zijn en misschien wel heel veel andere media machtige mediamannen. Ja, heel dwingend zeg maar in hoe die dingen ziet en ook heel erg net als John de Mol op details let. He, dat heel belangrijk is, juist die kleine details. Zelf John de Mol gaan aan de verhalen dat hij wijze van spreken geen blauwe M&M's in een bakje mogen liggen. Dit is verzonnen hoor, maar eventjes gechargeerd, eventjes symbolisch eventjes verteld. En dat gaat over die Christian ook rond. Dus het is wel een hele machtige mediaman. Dus. Maar ik vroeg me af, die fragmenten die je dus laat horen de hele tijd. Wie is die stem? Die stem is van hem. Hij heeft één keer een interview gegeven aan twee totaal onbekende jongens. Die hadden een podcast, Tim Tom heet dat. En die hadden hem een brief geschreven, wij zijn een groot fan van je. En die twee gastjes die stelden wat mij betreft heel onjournalistieke vragen van, nog net niet, wat zijn je hobby's? Maar in dat verhaal, dat vaak de dommigheid of de laten we zeggen, naïviteit scoort dan wel. Daar ging hij lekker op in. Daar vertelde hij ook over zijn moeder, ja, waar die een Oedipus-complex mee heeft, zijn eigen woorden. Dat die moeder zei, je moet dat niet doen. Dus ik heb er natuurlijk ademloos aan zitten luisteren. En die stem is natuurlijk fantastisch, hè? Ja. Is een soort Paul van Vliet, niet Hans van Mierlo. Ja. Dus dat bronzen stemgeluid, dat is wel. Daar hebben mensen het ook over, hè? Wouter van der Goes, collega van je, of nog steeds collega van, of bijna ex-collega van je, die vertelde ook dat hij een keer met hem uit eten ging, dat hij eigenlijk alleen maar op die bronstem zat te luisteren. Dus dat is wel mooi, dat hij eigenlijk hypnotiseert. Mooie stem. Ja, dat zijn van die kleine dingen die dan wel werken. Maar ook hoe hij eruit ziet, hè? Hij ziet er echt fantastisch uit. Dat is een man, hij is nu 62, maar hij heeft een afgetraind lijf. Hij heeft altijd zo'n wit hemd aan, zo'n Italiaans ding. Ja, je kan nog net zijn blokjesbuik niet zien. En het is een gozer die dan, als de dag eerder afloopt dan die denkt, gaat hij even kitesurfen in Knokken. Dus dat is natuurlijk wel een vent. Het is wel een leuke kerel. En als je dan in het leven van zo'n man duikt en zijn imperium, dan eigenlijk ben je aan het proberen te ontrafelen van wat zijn zijn drijfveren? Wat beweegt deze man, toch? Ja, precies wat je zegt. Kijk, hij positioneert zichzelf, zoals ze dat mooi in België zeggen, als courantier. He, iemand die de courant, de krant, media, het nieuws. Ja, nou, dan is de vraag, is dat zo of is die een zakenman die dat gebruikt om geld te verdienen? Nou, daar gaat dat boek een beetje over. Dat hinkt steeds op twee gedachten. En hij heeft zeker geïnvesteerd in de Nederlandse journalistiek. Hij heeft zeker ook regionale kranten gered. Die puinbak van Wegener, dat heeft hij allemaal uit de sloot getrokken. Maar nu, ja, in de tijd dat minder gelezen wordt, die kranten wegzakken, het papier niet meer telt, moet je toch andere methodes aanwenden om toch te komen tot een redelijk rendement. Ja, en dan worden er toch wat trucjes uitgehaald die wij, waarvan ik vind dat de kijker of de lezer daar wel iets meer van op de hoogte gebracht mag worden. En als jij dat zou moeten zeggen, Tina, van John de Mol, van wat beweegt zo iemand? Wat zit daarachter? Ja, nou, dat wil ik zo ook nog even aan Mark vragen. Kijk, bij John de Mol is het bekend dat hij natuurlijk echt leeft voor televisie, hè? Dus hij heeft overal televisies hangen in zijn sportschool, overal. Hij leeft voor tv en hij wil daar volgens mij, wat ik heb begrepen ook via de tamtam, echt mee stoppen. Pas als hij echt niet meer anders kan. Dit is zijn hobby, dit is alles voor hem. En ja, dat heeft misschien Christian van Tilo ook wel. Ik denk misschien dat wel een voorwaarde is om, ja, om ook echt zo succesvol misschien niet te worden, maar wel te blijven. Maar wat is het grootste verschil? Want je hebt ook een boek geschreven, ja, over John de Mol, tussen, ja, Christian en John. Nou, kijk, John de Mol vind ik eigenlijk dat is een man die natuurlijk een hit wil scoren. John de Mol is eigenlijk een artiest in deze tv-industrie. Mm-hmm. Je hebt veel meer met hem gewerkt dan ik. Dus Big Brother is natuurlijk een klapper geweest. The Voice, mm-hmm, die stoel die omdraait. Dat is een element waardoor, ja, dat scoorde. Terwijl Van Tillo, en dat is toch een heel groot verschil met de Mol. Van Tillo is naar een Amerikaanse business school gegaan. Hè, een MBA gevolgd. Dus dat is een zakenman. Ja. Dat is een man die in structuren denkt. Nou, bij de Mol zijn er wel structuren, maar die structuren, dat is het hoofd van John de Mol. Mm-hmm. Die geeft orders, al dan niet duidelijk of onduidelijk, en die moeten worden uitgevoerd. Terwijl bij Van Tillo, die heeft een heel management gebouwd, daaronder met ja-knikkers, ik zeg dat onaardig, maar het is wel een beetje zo, die zijn orders uitvoeren. Dus hij is meer de paus, en daaronder heb je dan allemaal kardinalen. Zo beschrijf ik dat ook in het boek. Terwijl bij de Mol heb je niet echt kardinalen. Dan heb je gewoon God, En de rest voert zijn gezag uit. Dus Van Tillo durft wel meer te delegeren, maar houdt dan die laag eronder. Dat zijn de machtige mensen. Het is meer een zakenman. Ja, precies. En hij is natuurlijk ook minder afhankelijk van ideeën dan John de Mol. Kijk, als John de Mol geen nieuw de quiz met ballen niet bedacht wordt. Ja, als dat niet, die bal, zeg maar, dat element bal niet wordt bedacht, wordt dat niet verkocht aan Amerika. En bij Van Tillo zit dat natuurlijk heel anders. Ja, dat is niet afhankelijk van. Zijn imperium is niet afhankelijk van ideeën. Nee, zeker niet. Die is afhankelijk van hoe je ideeën goed verkoopt. Dus als je het nou heel plat zou willen zeggen, is Van Tillo een marketeer. En John de Mol eigenlijk een ideeënman. Dus eigenlijk, in zekere zin, is John de Mol hoger in de voedselketen. Want hij verzint het en probeert het te verkopen. Terwijl Van Tillo met een half idee, met goed gemarkete dingen, het al nog verkoopt. En ik maak een beetje een grapje van wanneer ga je een boek over Tina schrijven. Maar aan welke voorwaarden moet iemand voldoen? Wil jij getriggerd worden van daar wil ik een boek over schrijven? Nou, ik ben natuurlijk gek op ondernemers. Omdat ik, daar komt het wel uit voor dat iemand. Maar met een rafelrandje. Met een rafelrandje. Kijk, bij Van Tillo is. Daarvan denk je, er is geen rafelrand. Maar er is het natuurlijk wel dat rafelrandje. Dat hij dus toch die macht uitoefent via die onderdanen. En waardoor, en dat vind ik dan een serieus probleem, de journalistiek. Daarvan zou je kunnen zeggen, toch, wordt aangetast. Nou, dat wil hij niet beschrijven hebben. Dus ik vind het leuk om iets te beschrijven wat mensen niet beschrijven willen hebben. Met John de Mol overigens was ik altijd heel goed, had ik een hele goede band. En hij werkte ook wel mee. Totdat we natuurlijk op de episode van Johnny stuiten. Ja, dan was de vraag van, haal je dat eruit? Dus ik haal het er niet uit. Dus toen stuiten we op elkaar. Ja, dus maar, eigenlijk, als jij een boek over iemand schrijft, dan daarna ga je niet meer bij elkaar op de verjaardag komen. Nou, dat ligt eraan. Ik heb ook een boek over Peter Gillis geschreven. Daar kon ik prima mee op de verjaardag komen. Ja? Dat vind je dan stom om op die verjaardag te komen? Nou ja, ik zit meteen een voorstelling te maken van of dat leuk zou zijn. Wel hoor, veel worstenbroodjes. Ja, nee, ik ben vega. Misschien is dat het probleem. muziek, Genesis wilde je horen. Ja, nou, wat ik ook interessant vind aan Van Tillo is dat Van Tillo dus heel populair is. Hij noemt zichzelf populair, maar niet populistisch. Dus hij is van het AD, maar niet van de Telegraaf, Tina. Dus wij komen er bij hem niet in. Maar dat hij een hele geavanceerde muzieksmaak heeft. En dat vind ik wel knap. En dat is wel weer een verschil tussen De Mol en Van Tillo. De Mol is wat hij bedenkt. Dat weet jij ook, hè? Ze speelden daar spelletjes bij de familie De Mol, hè? Als je daar dan kwam, dan deden ze gewoon in de tuin. Moest je door hoepels springen en koekhappen en zo. Het was het Hollandse vermaak. Ja. Maar Van Tillo heeft zelf een veel geavanceerdere smaak. Maar weet precies wat het volk wil. Of althans, dat meet hij met zijn data. En ik vind zijn muzieksmaak, dat is zo avant-gardistisch en zo ver weg. Oude Genesis, Peter Gabriel. Ja, ik ben Phil Collins, platte jongen. Vond ik dan leuk toen die blazen van Urban Defy erbij kwamen. Maar hij, dat is zijn favoriete plaat. En daar baseert hij heel veel op. Dat is zijn intellectuele behang, dit. Cocoon. Ja. Genesis. Wrapped up in some powdered wool, I guess I'm losing touch. Don't tell me this is dying, 'cause I ain't changed that much. The only sound is water drops. I wonder where the hell I am. Some kind of jam. Cocoon, cocoon, have I come to do some for you? There's nothing I can recognize. This is nowhere that I've known. With no sign of life at all, I guess that I'm alone. And I feel so secure that I know this can't be real. But I feel good. Cuckoo, cocoon, have I come to do some for you? Stuck in some kind of cave. What could have saved me? Cuckoo, cuckoo, have I come to do some for you? Nou, Nou, er gaan dagen voorbij dat ik deze muziek niet opzet. Cocoon van Genesis. En ja. Het is de muziek die Mark Koster heeft meegenomen. Hij is hier te gast bij Vink, de podcastgids van Nederland op NPO Radio 1. En Tina Nijkamp is het dus ook. En ze praten over de podcast die ze maken. Voor het leuke plaat, Tina? Nou, niet helemaal mijn smaak. Nee, ik hou van iets hipper. Jij maakt de podcast Tina's TV-update. Kwam jij zelf met het idee of kwam er iemand naar je toe die zei van joh, dit moet jij gaan doen? Nee, ik ben zelf op het idee gekomen, maar ik heb me wel laten inspireren door anderen. Ja, door wie? Nou, door Raymond Mens onder andere, want die heeft dus doet een paar keer per week Amerika in 15 minuten. En dat vond ik heel leuk, want hij doet dat ook helemaal zelf. En toen dacht ik, hé, dat is handig. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel heel veel gevraagd voor podcasts afgelopen jaar. Ook met een BN'er om daar iets mee te doen. Een wekelijkse podcast hier. En dat heb ik eigenlijk allemaal afgeslagen. Omdat dat niet goed voelde. En omdat ik dacht, ja, wat ga ik dan toevoegen aan mijn Instagram-account? Ja, weet je wel. En ik was ook wel eens te gast geweest bij podcasts. Dat vond ik dan altijd wel heel erg leuk. Hè? Bijvoorbeeld bij Content Wars. Dat is een podcast over televisie. En ook bij andere podcasts. En toen dacht ik, ja, wat vind ik nou leuk? En wat wil ik nou ook toevoegen? En toen dacht ik, ik wil wel graag wat toevoegen aan mijn Instagram-account. Dus ik wil eigenlijk wat sommige dingen, ja, ik tik me dan wijze van spreken helemaal suf met die Instagram-stories. Ja. En dat past dan ook helemaal niet. Ik krijg ook heel vaak commentaar. Je hebt veel te veel tekst, weet je wel. En dan dacht ik, dan kan ik in een podcast kan ik het wat meer uitleggen. Dan kan ik wat meer achtergronden doen. En dan kan ik ook wat dingetjes die misschien niet zo interessant zijn om op te schrijven, of die ik zelf wat minder vluchtig wil behandelen, die kan ik dan nog een keer behandelen. Of weet je, ik heb dan, ja, dat is gewoon een hele vrije invulling natuurlijk. Als je dat zelf doet, dan kun je dat zelf helemaal bepalen. Nou, en daarom ben ik dat gaan doen. En dus door de Real Mens. En ik vond ook de Telegraaf heeft een podcast, Strikt Privé. Die doen dat ook elke dag. En daarom heb ik dat eigenlijk elke. Dus ik heb eigenlijk gecombineerd van Real Mens het alleen. En dan de Strikt Privé elke dag. En dat gecombineerd dacht ik, nou, Tina's TV-update. Ja. Nou, het leek me hartstikke leuk. En ik denk, ik ga gewoon beginnen. En wat ik ook fijn vond, is dat als ik nou me tegenvalt, of ik kan toch niet genoeg inhoud verzinnen, dan kan ik er altijd weer mee stoppen. Hè, dan heb ik niet, hoef ik niet iemand teleur te stellen, of weet je wel, niet iemand die daarop rekent. Dan hou ik het dat gewoon in eigen voordeel, hand. Ja, dus en als er, ja, het is helemaal in je eigen beheer. En als ik dan op vakantie ga, kan ik die microfoon meenemen, weet je wel. Dan ga ik dan vanuit het appartementje ga ik hem opnemen. Dus dat vind ik ook fijn. Met mijn Instagram doe ik dat ook altijd. Ga ik ook altijd op vakantie, doe ik dat ook altijd. En dat vind ik dan heel belangrijk, dat het dan wel elke dag is. Dus, nou, dus vandaar. Dus, En qua jouw eigen branding van, bijvoorbeeld Angela de Jong, die is ook met tv natuurlijk bezig, hè? Waar eindigt Angela en waar begin jij? Waar ligt die scheidslijn? Ja, ik word heel veel vergeleken, of dat willen mensen misschien ook wel, met Angela de Jong. Zelf zie ik dat niet zo, omdat ik natuurlijk een carrière heb gehad in televisie en zij recenseert. En zij is wel echt een autoriteit op televisiegebied. Hè. Haar mening doet ertoe. Wat zij van een programma vindt, is leidend in Nederland. Ik vind haar ook heel leuk. Ik heb haar wel eens ontmoet in het echt. Ik vind haar een ontzettend leuke vrouw. En ik ben het ook best vaak met haar eens in haar columns. Dus ik zie haar totaal niet. Weet je wel, ik vind het gewoon een heel leuk type. En heel goed in haar vak. En ik ben meer over het vakmatige. Dus mijn column bijvoorbeeld in de Telegraaf en ook mijn podcast gaat best wel over het vak, over kijkcijfers. Hoe zit dat in de historie? Hoe kan het dat NPO 1 Project Dans, een danstalentenprogramma, op NPO 1 programmeert en niet op NPO 3, terwijl iedereen eigenlijk ziet dat dat een jongerenprogramma is, urban, randstedelijk, niche, en totaal niet op NPO 1 past. Dus dat soort, waarom dat is en waarom de programmeerfouten, kijkcijfers, wat scoort wel, nieuwe genres die een trend worden. Ik volg ook die mediawereld met alle format hits, de Daily Wit krijg ik elke dag toegestuurd. Voor mijn trends, dat vind ik heel leuk om te doen. Eigenlijk, zij kijkt heel veel tv en ik volg heel veel tv. Ik kijk niet eens per se alle programma's, hoor, helemaal niet. En daarom recenseer ik ook geen programma's. In mijn column ook nooit. En eigenlijk ook niet in mijn podcast ook niet. Of ik moet iets heel stom vinden of iets heel leuk. Maar eigenlijk blijf ik daar verre van. Dat is ook omdat ik mij ook geen recensent vind, maar meer vanuit de carrière, vanuit mijn ervaring. Ik heb zelf ook heel veel programma's gemaakt, gemonteerd, geregisseerd. Ik heb eigenlijk alle facetten wel doorlopen. dat vind ik dan leuk om daar ook wat meer over te vertellen. Wat meer achtergrond voor de mensen thuis, voor de gewone kijkers. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat is heel grappig. Want ik heb ook best wel heel veel luisteraars nu al. Ik vind het dan ook heel leuk dat het dan ook best wel goed ontvangen wordt. Moet ik eerlijk zeggen, vind ik dat dan toch leuk. En dat daar dan gewoon ook gewone kijkers bij zitten. Dus niet per se alleen maar, mensen uit het vak. Nee. Maar dat ook gewoon de kijkers naar de Nederlandse televisie toch die achtergrondinformatie leuk vinden. Ja. Ik interviewde vannacht Hans Larousse, oud-hoofdredacteur van de NOS. En die zei ook van ja, dat het hem verbaast dat er eigenlijk zo weinig transparantie wordt gegeven. Hè, door journalisten, door omroepen. Ja, dat is klopt. Natuurlijk ook wat jij natuurlijk wel doet. Jij geeft dat kijkje achter de schermen, je legt dingen uit. Wat eigenlijk ook de omroepen zouden moeten doen. Ja, dat klopt. Dat ben ik helemaal eens. Het heeft me verbaasd en het verbaast me nog steeds hoe geheimzinnig over wordt gedaan. Kijk, waarom mogen wij niet weten dat een Voice-aflevering 4 ton kost? Hè? Als je dat op een verjaardag aan iemand vertelt, zegt iedereen 4 ton. Ja, 4 ton, zoveel kost dat. Ja, en zeker als het om de publieke omroep gaat. Ja, kijk, wat de commissie, dat is zo leuke informatie. Hè, sowieso, maar inderdaad voor de publieke omroep. Dat is ons geld, dat wordt besteed. En ik vind het dan belangrijk ook dat je weet, zo'n telefilm bijvoorbeeld, wat dan nu op donderdag loopt, nou, daar gaan miljoenen in om. Hè. Er zijn 6 telefilms gemaakt, er zijn 0 promo's voor uitgezonden op de NPO. Daar verbaas ik me over. Denk ik, er wordt dus miljoenen door de wc gespoeld. En er wordt elke keer dan weer gezegd, ja, maar op NPO Start kun je het wel zien. Op NPO Start kun je het wel zien, ja. Maar je kunt het ook op NPO 3 een hit maken door het goed te marketen. Ja. Nou, dat soort dingen, om daar meer transparantie in aan te brengen. En als je daar dus mensen op aanspreekt van waarom doen jullie dat niet? Want de NPO leest ook, ik moet eerlijk zeggen, mijn Instagram wordt best wel heel veel gelezen door, ja, eigenlijk door heel Hilversum. Dan worden ze ook altijd heel geagiteerd, wordt gereageerd. Weet je, het is ook niet zo van, oh, goed punt, of wat leuk, laten we eens kijken hoe we dat met marketing. Maar het is een heel, en dat vond ik ook aan het rapport van Rijn heel duidelijk merk. En ik vind ook nu met dat Theo Maassen, waar we het net al over hadden, het is zo'n gesloten bolwerk. En het is bijna, je klopt op een deur en ze doen gewoon niet open voor je. Ben je wel eens benaderd door mensen bij de NPO? Nou, ik had zelf gesolliciteerd op die directeur videopositie. Maar goed, dat was volgens mij toen al beklonken. Want ik had al gehoord dat Remco van Leen al de champagnefles met allemaal vrienden had geopend. Maar goed, toen hebben ze toch een externe vacature uitgezet. Was dat in jouw ogen een wassen neus? Nou ja, dat dacht ik toen wel. Maar goed, zij beweren echt van niet. Dus ik ga dan maar uit van het goede in de mens. Maar goed, ik ben dus afgewezen. Ik ben wel op gesprek mochten komen. Maar goed, ze vinden mij natuurlijk veel te veel een enfant hebben, riebelen misschien. Ze houden gewoon niet van iemand die anders denkt. Ik ben gewoon toch een meisje uit de provincie. En ik woon wel in Amsterdam, maar ik ben niet zo'n typische concertgebouwbezoeker, laat ik het zomaar zeggen. En dat past daar gewoon dan niet, denk ik. Dus, nou ja, goed. Maar goed, maar het programmeren van wat jij nou zegt, dat zijn gewoon hele logische keuzes, toch? Dat je zegt, als je iets voor NPO 3 maakt, dat je dat dan daar op een hit kan maken. Ja, dat heeft toch helemaal niks met provincie te maken? Nee. Dat is toch gewoon, dat is toch gewoon ambachtelijk professioneel denken? Ja, maar ik vind jou helemaal, want jij komt daar vaak mee, dat merken we aan je, van ja, ik ben meisje uit de provincie, maar ik vind dat je gewoon eigenlijk de vinger op de zere plek legt. Of je nou uit de provincie komt of niet, dat boeit me niet. Er zijn ook mannen uit de provincie die functies. Ja, maar ze ik bedoel, het is eigenlijk allemaal gewoon common sense. Ja, maar ze kunnen gewoon niet zo goed programmeren. Maar ze kunnen er dan vooral. Want dat vind dat het heel slecht gaat met de programmering op NPO 1, 2 en 3. De identiteit is weg van de zenders. Een wetenschappelijk programma wordt tegenover een wetenschappelijk programma geplaatst. Rutger Kastrikum zit op 3 zenders. Heeft hij op dezelfde avond heeft hij programma's. Nou, allemaal hele rare dingen. Hè? Die mooie documentaire serie Het Rampjaar 1672 wordt om 22:50 weggezet op NPO 2. Terwijl dat natuurlijk ook net als Het Verhaal van Nederland gewoon om 8:30 op een woensdagavond kan worden geprogrammeerd. Goed, allemaal et cetera, et cetera. Maar ze willen het gewoon ook niet zien, lijkt wel. Het is toch wel, dat bedoel ik met dat gesloten bolwerk. Je kunt daar, je rammelt aan, maar ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ambieer helemaal niet de functie van directeur video, hoor. Want ik heb een hartstikke leuk leven. En ik kijk daar een beetje wies bij opeens, een video. Ja, nee, maar weet je wel. Maar gewoon een omroepdirecteur. Zou dat iets voor je zijn? Nee, helemaal niet. Nee, want ik ben ook benaderd. Laatst voor de Avrotros, maar daar heb ik wel nieuws hier, Michel. Ja, nee, ik ben het artikel aan het schrijven. Nee. Oh ja, maar dat is die Simon geworden. Nee, maar ik heb meteen gezegd toen ik werd benaderd, ik hoef ook geen koffie te drinken, niks niet. Want ik ga dat helemaal niet doen. Ik wil dat ook niet. Maar waarom niet? Waarom lijkt het je niet leuk dan? Het lijkt me te saai, te bestuurlijk en ik ben daar te pragmatisch voor. Ik wil wel, kijk, daarom zou dat programmeren bij de NPO wel bij mij passen. Maar een functie als die Frederik Leeflang en dat soort dingen helemaal niet. Een omroepdirecteur ook niet. Dat vind ik dan te bestuurlijk. Ik wil gewoon pragmatisch schema's maken. Die omroepen komen dan met programma's. Ja, er komt een stapel programma's en uit die stapel ga ik een heel mooi schema maken en zorg ik ervoor dat het heel goed gaat scoren. Maar die functie ligt weer een beetje open. Hè? Het dramatische verhaal met Remco van Leen, de opvolger van Frans Klein, die werd benoemd voor jou. Ja. Ben je alweer op gesprek geweest? Nee. Dus, maar daar zou je wel ja op zeggen, toch? Als je daarvoor wordt uitgenodigd voor koffie. Ja, ik ben wel uitgenodigd voor de koffie, maar ik ga... Lekker aan het vissen, man. Je nodigt een journalist uit je show, dan mag je wat vragen stellen aan Tina. Ja. Het is alsof ik haar bel. Nee, maar goed, ik directeur video, misschien kan iemand anders dat gewoon Remco van Westerlo ad interim of zo. En wat ik gewoon heel jammer vind bij de NPO, en daar zou ik heel graag iets aan doen. Het gaat me helemaal niet om de functie. Ik ben er eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd. Mm. Maar het gaat mij er gewoon om dat schema, die weeffouten die daarin zitten, die er heel veel in zitten. Wat gewoon SBS6 en RTL heel goed doen. Hè, heel goed doen. Allebei doen ze dat heel goed. Alle tweede bedrijven. Dat gaat hier helemaal mis bij de NPO. En die weeffouten zou ik eruit halen. Nou, dat is dan een klus van zeg maar 10 maanden. Dan zijn alle weeffouten eruit. En het lijkt me ook zo leuk om een jong iemand op te leiden. Iemand van 32. Ja. En ik ben zelf ook al 50 plus. En ik vind het wel tijd bij de NPO en ook bij SBS en RTL dat jongere mensen, dat die eens aan de macht komen. Ik was zelf 32 toen ik programmadirecteur word. Nou, dat ging toch ook goed? Ja. Weet je wel, tuurlijk. Het is juist goed. Een beetje wat weer zo'n 50er, weet je wel. Denk ik, ja, jonge mensen. Dus, en dat zou ik dan best wel heel leuk vinden om te doen. En dan kan die het lekker verder gaan doen. Fragment uit je podcast. En gisteravond kwam dat nieuws dat Theo Maassen de serie Der Theo, die hij heeft gemaakt voor BNNVARA over de Duitsland en de cultuur van Duitsland en vergeleken met Nederland, dat die serie toch op televisie komt. Vanaf 3 mei op de vrijdagavond op onze grootste zender van ons land. Nou, Theo Maassen hebben we nog niet eens horen ontkennen over de beschuldigingen aan zijn adres vanwege vermeend huiselijk geweld jegens zijn vrouw en ex-minnares. Dat heeft hij nog niet eens. Hij heeft nog nooit iets laten horen. En dit vinden ze dan wel goed. En dat bevreemdt mij wel heel erg. Natuurlijk is het iets anders, een privé-kwestie dan een werkkwestie. Maar het is wel zo dat de privé niet over één nacht ijs is gegaan. Er ligt er geloof ik 125.000 appjes. Dat is al een heel boek aan appverkeer waarin dus ook allemaal dit soort dingen staan. En Theo heeft dus zelf nog geen reactie gegeven. En ik vind wel dat je als NPO, als je zo onder vuur ligt, en als BNNVARA, als omroep die zo onder vuur ligt, ja, dat je dit gaat doen, dat vind ik wel. Ik weet niet of dat het goede voorbeeld geven is. Want eigenlijk zeg je, nou ja, op het werk mag je helemaal niks doen, maar wat er thuis gebeurt, ach ja, nou dan knijpen we wel een oogje. Dan ga ik nu naar het volgende nieuwtje. Dat is ook geen goed nieuws voor Frans Bauer. Nou, want de Bauers, ik kan bekendmaken, ik heb ontdekt wanneer dat begint. Dat begint op 4 april, donderdag 4 april op NPO 1 om 8:30. Nou ja, daar is niks aan de hand, zou je zeggen. Maar toch vind ik het slecht nieuws. En dat heeft te maken met het feit dat Frans Bauer nu in het voorjaar te zien is. En in het voorjaar, 4 april, dan worden de dagen langer. Iedereen zit lekker buiten als het mooi weer is. Er wordt gewoon veel minder tv gekeken. En Frans Bauer is nou echt zo'n iemand die je graag in het najaar wilt zien. Als je op zoek bent naar gezelligheid, lekker thuis, gezellig op de bank zit. En zijn vorige serie, De Bauers, die was ook in de winter te zien. Die begon op 2 oktober 2003. Dat was overigens ook een donderdag. Maar lekker in de winter. Dus ik vind het geen goed nieuws voor Frans. Want ik vermoed dat de kijkcijfers gewoon bij lange na niet zo hoog zullen zijn dan als hij in de winter geprogrammeerd had. Ja, Tina's tv-update. Ja, geweldig. Ik vind het ook zo heerlijk, want als jij het woord nieuwtje uitspreekt, dan, je hoort je gewoon genieten. Dat vind ik dan zo leuk dat ik dan zo op een hele gewoon normale manier achter nieuwtjes kom. Dan denk ik, oh leuk, ja. Ja. En Frans Bauer, jullie hebben het in The Juice Show met Yvonne. In France We Trust, een van de beter beluisterde shows vanuit onze serie. Maar even compliment nog aan Tien en dan aan Kop, hoor. Daar leer ik wat van. Dat jij zegt dat Frans Bauer is eigenlijk geen lenteman. Nee, vroeger had je van mijn moeder van die statie zat met kleuren. Jij bent geen lenteman. Ja. En dat vind ik dan wel weer mooi. Al vond ik dat ding over dat analfabetisme, of heet het, dat zo heet het geloof ik niet meer, die serie die hij had. Kan dat wel altijd? Of moet dat ook in het najaar? Ja, dat vond ik eigenlijk een NPO2-programma. Dat klopte dus niet. Ja, nee. Dat was NPO 1, hè? Ja, dat was NPO 1. Te weinig showy. Ja, het is te... Kijk, bij Frans Bauer wil je dan dingen over hemzelf weten. Dit is dan te niche, te klein, niet breed genoeg gedragen voor de gewone Nederlander. Dat vinden te weinig Nederlanders interessant. Schoolschriftjes zien van vroeger of die spelfout had of zo. Zoiets. Ja, of gewoon zo'n docusoap werkt gewoon veel beter. En ik denk zo'n hele serie, dit had eigenlijk beter één avond kunnen zijn. Een themaavond, een hele serie, ja. Ja. Iets te veel van het goede. Nee, maar grappig. Is Mark wel een lenteman? Nou, het gaat me niet. Die is dus heel... Kijk, Frans is een hele warme man. Ja. En heel lief. Eigenlijk willen we allemaal het leven van Frans bouwen. Ja. In ieder geval de liefde zoals hij en Mariska die hebben, die willen we allemaal. En die hebben we bijna... Niemand bijna heeft dat. Ja. Dat is echt de laatste man waarvan je ooit verwacht dat er iets naar buiten komt, toch? Ja. Nou, gaat het niet gebeuren. Nee, denk je, durf je echt je hand voor in het vuur te steken in deze tijd? Voor helemaal niemand, maar... Nee, toch? Nee, maar omdat die man zo mooi afgerond is. Dus dat is... Hij is gewoon heel blij. Kijk, eigenlijk wat Frans ons leert, is dat je gewoon... Maak een boeket van een bloemen waar je bij kunt. Dat is Frans Bauer. En die warmte, die gezelligheid, gezin is belangrijk. Nou ja, en dat past heel erg bij de winter als we daarbij hoefte aan hebben. En niet als we naar buiten gaan. En sowieso, kijkcijfer technisch, is het gewoon ook zonde voor Frans. Want het is gewoon de helft van de kijkers. Want er wordt gewoon veel minder gekeken. Muziek? Nothing but Thieves. Ja, want ik hou heel erg van muziek. En ik heb dus altijd thuis Sky Radio hits aan staan. En dan heb ik elke... dat is het eerste wat ik dan doe, 's ochtends. Nou, en dan op een gegeven moment zijn mijn kinderen natuurlijk naar school. Is mijn man naar zijn werk. En dan gaat hij nou even een tandje harder. En dan een van de nummers die daar heel vaak op voorbij komt, is dit. En dit is mijn favoriete nummer van vorig jaar. En ik krijg echt rillingen bij dit liedje. Zo mooi. Dus altijd voordat ik die podcast opneem, heb ik dit liedje al zeker 1 of 2 keer gehoord. Nothing but Thieves and Overcome. I don't wanna fight my money's in a bag in the back for you. The future's overdue. Yeah, I know that. Turn me into no one or some blaring out of their radio. Singing I need to know. No turning back. Don't fall. Scrolling through life, I gids van Nederland hier op NPO Radio 1 en Overcome Nothing But Thieves. Het is de Start Me Up muziek van Tina. Ja, zeker. Tina Nijkamp, toch? Ja. Voordat je dingen gaat doen. Ja, zeker. We moeten het nog heel even hebben over Theo Maassen, want het wordt nu heel erg gegooid op die privé-kwestie. Hè? Het is een privé-kwestie. Dat is eigenlijk een heel raar argument, toch? Want op het moment dat iemand in de privésfeer een wietplantage houdt, dan heeft dat ook consequenties voor iemand zijn werk in de media. Ja, en kijk, het probleem is ook dat nu net het rapport van Rijn uitgekomen is en dat de NPO Beterschap heeft beloofd dat er komt een heel rapport, geloof ik, met aanbevelingen. Nou, weer een hele toestand komt eind februari, geloof ik weer. En daarom is het extra raar dat dit nu toch uitgezonden gaat worden, omdat dit totaal niet matcht met de beloftes die de NPO heeft gedaan. Dat vind ik er raar aan. Een soort middelvinger naar het rapport. Kan je het zo zien? Ja, ben ik Tina eens. Maar er komt nog een element bij, dat het om een bij BNNVARA gaat. En BNNVARA zijn by far de meest moralistische omroep. En dat is ook de omroep waarvan de directeur, Suzanne Kunstler, op de publieke televisie, Matthijs van Nieuwkerk, van meer dingen heeft beschuldigd dan die in het rapport van Rijn stonden, met naam en toenaam, dan vind ik, als je zo'n grote broek aantrekt met dat uitroepteken van we zijn zo verschillig en we zijn zo betrokken, dan moet je juist in dit geval, waarbij ook al de politie is ingeschakeld, daar kan het absoluut niet, dat deze man dit gaat doen. Als jij je eigen moraal volgt. He, je kan ook zeggen, wij zijn er wat lakser in. We wachten tot alles uit is. Maar ja, dan had Matthijs van Nieuwkerk ook op tv geweest. En dan ben je met twee maten aan het meten. Dus met twee maten in hypocrisie, daar heb ik echt moeite mee. Maar ik vind het ook vooral vanuit de NPO. Hè. Dus die hebben daar in zich, die moeten dat gewoon programmeren. Dus die hebben Theo Maassen niet benaderd voor deze serie. Dus daar kunnen zij aan zich dan niks aan doen. Maar ze kunnen wel zeggen, luister, laten we hier nog even mee wachten. Het ligt allemaal te gevoelig. We zijn al zo in opspraak. Ons imago is al zo aan gort. Laten we gewoon kijken naar in ieder geval programma's programmeren waar wij de risico's beperken dat we niet weer op een negatieve manier in het nieuws komen. Maar weet je wat is, Tina? Ik kijk ook naar Nisha. De middelen van de NPO om dat te doen, dat is ook allemaal heel vaag. Hè? Want stel, jij bent daar de baas, zou je dan zeggen, ik programmeer het niet. Je kan het wel aan me aanbieden, maar ik doe dit niet, want ik vind dat Theo Maassen een slecht imago heeft. Dat is heel moeilijk, hè? Gaat de NPO, mevrouw Leeflang en haar luitenanten, zeggen, we doen dit niet. Dus dat de NPO de BNNVARA overstijgt. Nee, maar de NPO kan natuurlijk wel zeggen, we stellen het even uit. Kijk, het is nu gewoon te vroeg. Misschien heeft Theo helemaal niks gedaan, dat weten we niet. Maar Theo moet nu eerst zelf iets gaan verklaren. En er moet eerst onderzoek gedaan worden naar hoe of wat. En dan pas kunnen ze verder. Want als er nu nog meer naar buiten komt, schiet de NPO zichzelf ook in de voeten. Maar wat vind je ervan dat BNNVARA dit zo categorisch al plaatst? Ja, de VPRO gaat geloof ik ook gewoon door met Zomergasten met Theo Maassen. Die hebben ook nog niet gezegd dat ze dat niet gaan doen. Dus, het is opvallend stil ook steeds geweest. Ja, dat bedoel ik. Het is zo stil. Het is eigenlijk waar we het eerder over hadden, die transparantie. Ja. Dat zag je hier heel duidelijk, dat het aan ontbrak. Nou, vooral omdat we ook niet wisten dat deze serie gemaakt werd. En die is dus heel stiekem toch gemaakt. En dat vind ik dan raar, denk ik. Zeker met zo'n rapport van Rijn. Kijk, ik heb nooit zoveel aan als mensen zeggen, we gaan op cursus, we gaan dit doen, we gaan dat verbeteren. Kijk, ik vind, als je het één zegt, moet je het ook doen. En je kunt niet het ene zeggen en het andere doen. En dat gevoel krijg ik hier een beetje bij. Ja. Het is tijd voor mijn eigen tip. Nou, we zullen Mediacorant wel weer halen. Ik goed een rant. Ik tip de podcast Zij is van mij. Een podcast van De Telegraaf van de rechtbankverslaggever Saskia Belleman en Wilson Boldewijn. Nou ja, ook De Telegraaf. Hè? Ik zit wel helemaal in De Telegraafhoek vandaag. Ik ben helemaal geen telegraaflezer van huis uit. Maar ik vind het nu wel leuk. Weet je waarom? Omdat je alle vrijheid krijgt bij die gasten. Je krijgt alle vrijheid daar, joh. Waar krijg je dan nog? Maar wel, DPG krijg je niet meer als hoofdredacteur. Ze maken samen al de podcast De Zaak Ontleed, waarin ze spraakmakende rechtszaken bespreken. En nu dus deze nieuwe podcast Zij is van mij. En de eerste aflevering die begint als volgt. Hij is er gewoon afgeslacht. Ze heeft alles gedaan in haar macht, maar niks mocht baten. Ze stond er gewoon alleen voor. En dat is zo wrang. Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner. Ja, een half uurtje voordat het gebeurde heeft ze mij nog gestuurd. Ik heb hem eens goed de waarheid verteld. Hij weet precies hoe ik erin sta. Nou, een half uur later was ze er niet meer. Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland? Iedereen moet het gewoon weten. Hoe ernstig het is hier in dit land. Hoeveel het speelt. En zonder dat het eigenlijk bekend wordt gemaakt. Het komt pas naar buiten wanneer er een moordaanslag op je wordt gepleegd. Dan zie je pas hoe ernstig het is. Fragment van de podcast Zij is van mij. Ja, ik ben een enorme fan van Saskia Belleman. Hoe integer zij met dit soort onderwerpen omgaat. Hè. En ik vind het nog steeds schokkend. Toch als je die cijfers hoort. Van ja, dat bijna iedere week gewoon een vrouw in Nederland wordt vermoord door partner of ex-partner. Ja, vreselijk. Ik heb trouwens zag een lijst, deze podcast, die jij nu is nu tipt, ja. Is ook al uitgegroeid tot een van de best beluisterden. Ik zag dat hij al op nummer 2 staat, of nummer 3 zelfs van heel Nederland. Ja, is toch, poeh. Dat zie je dus wel dat dit onderwerp heel veel mensen raakt. Is het iets wat je zou gaan luisteren, Mark? Ja, die true crime ding. Een paar vriendjes van mij maken deze. Het zit zelf niet zo in die wereld. Maar wat ik wel goed van Saskia Bellen, van haar neutraliteit vind ik goed. Ja, dat is heel totaal neutraal. Totaal weg van dat sensatie. Totaal nul sensatie. Ja. Dus voor de Telegraaf zou ze kunnen zeggen, wat moet ze daar? Maar ze doet dat heel goed. We zijn aan het einde gekomen van Vink. En ik heb het een beetje zitten observeren. Volgens mij is het echt de hoogste tijd voor een podcast voor jullie samen. Oké, wie weet. Waar zou die over moeten gaan? Over de media natuurlijk. Over de media, ja. Bloemetjes in de wijk, weet niet. Nou, dat vond ik wel een mooie levensles. Wat was ook weer die levensles? Maak een boeket van de bloemen. Waar je bij kunt. Waar je bij kunt. Dankjewel, Tina Nijkamp van de podcast Tina's TV-Update. En Mark Koster van de podcast Hoge Bomen, DPG Media. En mijn luistertip is Zij is van mij. En wil je...